25e qaida bi nga xamantene ba tay ci biir mbir ci biir julli gi manam ci lay wax même bu fekkentene meun nañu gëna généraliser moy annasi yabni ala al-aqal amma man istankahu shakk fa yabni ala al-akthar deng annasi aji fatte ji yabni ala al-aqal mom tout temps day tabax mbir mi ci kaw li gëna neew manam mom day japp tout temps ne li gëna neew la def buma fatte xam nga lol gisoon nañ ko suma fatte ndax julina ñent raka ci al-yaqin la yuzalu bi shakk lay delu qa'ida bi sauf que dafa am exception bu am solo bu mu ci duggal mom moy deuxième partie qaida bi annasi yabna ala al-aqal lol mom moy première partie qaida bi règle fo gisee qaida mu am nangam ben ligne ba pare mu daal am amma xamal ni ñaari qaida la yo xamantene meun nañu mënon nañ ko dindi différencier waye cheikh bi radiyallahu anhu daf indi ñaar yep manam ngir njariñ li mat rek manam mu boole len muy wone ni qaida bi ak qaida be ñom ñaar ñep ben bu ci nek meuna ne qaida mais so len boole lay mbir mi gëna mat njariñ li ci lay gëna maté ci lam bi xam xam bi di gëna léré ci ngay gëna meuna takké lepp nak duggal ko ci bir annas yabni ala aqal lool mom moy al yaqin moy mom luñu gisoon ci al yaqin la yazalu bi shakk exemple ñu gisoon moy kuy julli masalan nga moy ki fatte mom tout temps day japp ne li gëna neew moy julli xawma waxam ñaar wala ñett la julli dama japp ne ñaar la julli xawma waxam ñent ñett wala ñent la julli dama yokkat ben rek muy ñent da dama japp ne ñett et cetera dama jappé ni damay tabax mbir mi ci kaw ne ben la ne ci kaw ne bi gëna neew la han la yor yabni al aqal mun amma man istankahu shakku amma ndal man ki nga xamne istankahu manam dafa bari ci mom manam dafa dem ba nga xamantene dafa bari lol ci mom a chaque du sikisak tout temps day sikisak ko xamantene lu mbon mbon dana sikisak ci bir julli ñaar yon wala ñett yon ci bir bis bi bo ba day dal di commencer bari bu boba nak fayabni ala aksar day japp ne li gëna bari la def koku rek lañuy may mu def li gëna bari gis nga legui mom cheikh salah din radallahu ta'ala an warda anabihi mune ya'ni annahu man shakka fi adh-dhuhri mathalan asalla thalathan am arba'a fa innahu yabni ala al-aqal manam limi tek moy kuy sikisak ni ci julik tak tisbar par exemple masalan ndax ñetti raka la julli wala ñent raka day japp ne li gëna neew la julli manam day japp ne ñetti raka la julli muna illa in tarada hadha shakk wa sahibuhu kaseeran illa in tarada hadha shakk wa sahibuhu kaseeran fa innahu yabni ala al-akthar hatta la yuaddi bihi ila al-waswasa muna ludul ne mbir mi fekk dafa bari lum koy dal lu bare bare muy and ak mu koy dal bu boba nak day daal di japp ne li gëna bari lay la def lolou mom day tax ba jax jaxal du ko meuna indi parce que sheytaane da koy jax jaxal wa minshar waswasul khannas alladhi waswisu fi sudurin nas gis nga moy sama borom muy wax ni ñu muslu ci jax jaxalu manam lolou nga xamantene khannas moy khannas en fait borom xam dañu wax rahmatullah ne ab sheytaane la bu tud non mais khannas baat bi mi ngi joge ci khanasa manam nga xamantene day keuf day dawar keuf dara manam waaw nit koku non la mel manam mam sheytane bobu lolou lay def wala khalat meuna ne lu ne moy alladhi ki nga xamne yu waswisu day jax jaxal deng lolou nga xamne ay jax jaxal lay def khanas lolou lay def moy day jax jaxal fi suduri nas ci deñu nit ñi min al jannati meuna ne jinn wa nas ak nit ñi mais kon jax jaxal gogo nit ki di jax jaxal tout temps lool lañuy bañ mu dal ko té parce que loolu musibe bu mak la yalla nañu yalla sam biñuy gis hadith abdullah ibn zayd ibn asim bi radhiyallahu anhu bi nga xamantene mom mo nek ci umdatul ahkam biñ ko sharh té muy wax ci affaireu nan la yanfarif hatta asma sawtan aw yajid rihan hadith bobu hein gisoon nañu qaida bi manam gisoon nañ li ni ak li nga xamantene mom mo ci aju yaatal nañ ko fofa walillahi alhamdu wal minna والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد.